Deel 2, hoofdstuk 16 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 16e hoofdstuk, De Vergadering der Musketiers. Zoals Athos het had voorzien, was het bolwerk slechts bevolkt door een 12-tal gesneuvelden, zowel eigen volk als vijanden. Mijn heren, zeide Athos, die het bevel der onderneming op zich had genomen, terwijl Grimaud de tafel zal dekken, zullen wij beginnen de geweren en patronen bij elkander te zoeken. We kunnen tegelijkertijd onder dat werk over onze zaken spreken. Die heren, vervolgde hij, de gesneuvelde aanwijzenden, zullen ons niet beluisteren. Maar we zouden hen toch in de gracht kunnen werpen, zeide Porthos, na ons vooraf verzekerd te hebben dat hun zakken niets bevatten. Ja, hernam Athos, dat is de zaak van Grimaud. Wel nu dan, zeide D'Artagnan, laat Grimaud hen onderzoeken en ze daarna over de muur werpen. Wachten wij er ons wel voor, zeide Athos, ze kunnen ons nog dienen. Kunnen die doden ons nog dienen? Vroeg Porthos. Maar waarlijk, gij wordt gek, beste vriend. Oordeel niet lichtzinnig, zegt het evangelie en de kardinaal, antwoordde Athos. Hoeveel geweren zijn er, heren? 12, antwoordde Aramis. Dat is juist zoveel als we nodig hebben. Laden wij de geweren. De vier musketiers begonnen met dat werk. Toen het laatste geweer geladen was, gaf Grimaud door een wenk te kennen dat het ontbijt gereed was. Athos antwoordde zoals altijd met een gebaar dat het goed was en wees Grimaud een soort van schildershut aan, waarin deze begreep dat hij op de uitkijk moest gaan staan. Maar om de verveling zijner wacht te verzachten, veroorloofde Athos hem een brood, twee coteletten en een fles wijn mede te nemen. En nu aan tafel, heren, riep Athos. De vier vrienden zetten zich met over elkaar geslagen benen als Turken of kleermakers op de grond. Maar thans, zeide D'Artagnan, nu gij niet meer behoeft te vrezen gehoord te worden, vertrouw ik dat ge ons uw geheim zult mededelen. Ik hoop u tevens vermaak en glorie te bezorgen, mijn heren, zeide Athos. Ik heb u een aangename wandeling bezorgd, zie daar nu een zeer smakelijk ontbijt, en vijf personen daarginder, zoals gij door de schietgaten kunt zien, die ons voor dwazen of helden houden, en een paar soorten van krankzinnigen, die elkaar tamelijk gelijken. Maar het geheim, vroeg D'Artagnan. Het geheim, antwoordde Athos, is dat ik gisteravond Milady heb gesproken. D'Artagnan bracht het glas aan zijn lippen, maar bij de naam van Milady begon hij zo geweldig te beven, dat hij het weer op de grond zette om de inhoud niet te storten. Gij hebt uw verstil toch, riep Athos hem in de rede. Gij vergeet, mijn waarde, dat die heren niet, zoals gij, met mijn huiselijke geheimen zijn bekend. Ik heb Milady gesproken. En waar dat? Vroeg D'Artagnan. Ongeveer 2 uren van hier, in de herberg de Rode Duiventoren. In dat geval ben ik verloren, zeide D'Artagnan. Nee, nog niet geheel, hernam Athos, want op dit uur moet zij de kust van Frankrijk hebben verlaten. D'Artagnan haalde adem. Maar bij slot van rekening, vroeg Porthos, wat is toch die Milady? Een zeer lieve vrouw, antwoordde Athos, terwijl hij een glas schuimend wijn bledigde. Schurkachtige hospes, riep hij, hij heeft ons wijn van Anjou in plaats van champagne gegeven, in de mening dat wij het niet zouden bemerken. Ja, hernam hij, een zeer lieve vrouw, jegens welke onze vriend D'Artagnan, ik weet niet welke boosaardigheden heeft bedreven, waarover zij, een maand geleden, getracht heeft zich te wreken door hem te willen doodschieten, en nu, 8 dagen geleden, pogingen heeft aangewend om hem te vergiftigen, terwijl zij gisteren de kardinaal zijn hoofd vroeg. Wat? De kardinaal mijn hoofd vragen? Riep D'Artagnan, bleek van schrik. Ja, zei de Porthos, zo waar als het evangelie, ik heb het met beide oren gehoord. Ik ook, zei de Aramis. Dan, zei D'Artagnan, zijn armen moedeloos langs zijn zijde latende vallen, is het vruchteloos langer te worstelen. Het is het beste dat ik mij voor het hoofd schiet. Dan is alles geëindigd. Dat is de laatste dwaasheid waartoe men kan overgaan, zei de Athos, en wel een waaraan niets meer te veranderen is. Maar ik zal nooit de handen van dergelijke vijanden ontkomen, zei de D'Artagnan. Voor eerst mijn onbekende van Meun, vervolgens de Wardens, die ik 4 tegensteken heb toegebracht, daarna Milady, wie geheim ik heb ontdekt, en eindelijk de kardinaal, wiens wraak ik heb doen mislukken. Wel nu, dan zijn er niet meer dan 4, en wij zijn met ons 4, 1 tegen 1. Pardieu, als ik de tekens versta die Grimaud ons maakt, dan zullen wij met enige lieden meer te doen krijgen. Wat is er, Grimaud? Uit hoofde van het gewicht der omstandigheden veroorloof ik u te spreken, mijn vriend, maar wees kort en zakelijk, als het u belieft. Wat ziet gij? Een bende. En hoeveel personen? Van 20 mannen. Welke mannen? 16 schansgravers en 4 soldaten. Op hoeveel schreden afstand zijn zij? Op 500 schreden. Goed, we hebben de tijd nog dat been af te kluiven en een glas wijn te drinken. Op uw gezondheid, D'Artagnan. Op uw gezondheid, herhaalde Porthos en Aramis. Het zij dan zo, op mijn gezondheid, hoewel ik niet geloof dat uw wensen mij veel zullen baten. Ach, zeide Athos, God is groot, zoals de blijders van Mahomets neerzeggen, en de toekomst is in zijn handen. En daarop de inhoud van zijn glas geledigd hebbende, dat hij naast zich neerzette, stond Athos bedaard op, nam het eerste het beste geweer en naderde een schietgat. Porthos, Aramis en D'Artagnan volgden zijn voorbeeld. Wat Grimaud betreft, deze werd bevolen zich achter de 4 vrienden te plaatsen, ten einde de geweren te laden. Kort daarna zag men de troep verschijnen, die een soort van loopgraaf volgde, welke de stad met het bolwerk verenigde. Pardieu, zeide Athos, het is wel de moeite waard om voor een 20-tal kinkels met schoppen, spaden en houwelen gewapend te vertonen. Grimaud had hun slechts een wenk behoeven te geven dat zij zich moesten verwijderen, en ik ben verzekerd dat ze ons met rust hadden gelaten. Ik twijfel er toch aan, want ze naderen stoutmoedig. Daarboven worden zij beschermd door 4 soldaten en een brigadier met musketten gewapend. Zij hebben ons ook niet gezien, zeide Athos. Op mijn woord, zeide Aramis, ik schiet ongaarne op die arme duivels van burgers. Een slecht priester, zeide Porthos, die met ketters medelijden heeft. Het is waar, zeide Athos. Aramis heeft gelijk, en ik zal hem waarschuwen. Wat duivel gaat gij doen, riep D'Artagnan. Gij zult u laten doodschieten, mijn waarde. Maar Athos stoorde zich niet aan de waarschuwing, en op de bres klimmende, in de ene hand zijn geweer, in de andere zijn hoed houdende, riep hij, beleefd groetende, tot de naderende werklieden en soldaten, die verwonderd over deze verschijning op 50 schreden van het bolwerk waren blijven staan. Mijne heren, ik en enige mijn vrienden zijn op dit ogenblik in dit bolwerk bezig met te ontbijten, en terwijl gij weet dat er niets onaangenamers is dan gedurende het ontbijt gestoord te worden, verzoeken wij u, indien gij hier volstrekt iets te doen mocht hebben, zo lang te wachten totdat de maaltijd geëindigd zal zijn, of later terug te keren. Althans, indien gij het heilrijke voornemen niet hebt, de partij des oproers te verlaten en met ons op de gezondheid van de koning van Frankrijk te komen drinken. Wees op uw hoede, Athos, zeide D'Artagnan, ziet gij niet dat zij op u aanleggen? Jawel, jawel, zeide Athos, maar het zijn burgers die zeer slecht mikken en er zich wel voor zullen wachten mij te raken. En werkelijk werden er 4 geweerschoten gelost, zodat de kogels rondom Athos neervielen, zonder dat hij door 1 geraakt werd. 4 geweerschoten beantwoordden dezelfde bijna gelijktijdig, maar zij waren beter dan die van de aanvallers gericht. 3 soldaten vielen dood neder en 1 der werklieden werd gekwetst. Grimaud, geef mij een ander musket, riep Athos op de bres blijvende. Grimaud gehoorzaamde dadelijk. Ook de 3 vrienden hadden wederom hun geweren geladen. Een 2e losbarsting volgde de 1e. De brigadier en 2 schansgravers vielen dood, de overige der bende namen de vlucht. Welaan, heren, doe mij een uitval, zeide Athos, en de 4 vrienden, het fort verlatende, bereikten het slagveld, raapten de 4 musketten der soldaten en de piek van de brigadier op, en verzekerd dat de vluchtelingen niet eer met lopen zouden ophouden dan bij de stad, keerden zij naar het bolwerk terug, de zegetekenen hun overwinning medevoerende. Laat opnieuw de geweren, Grimaud, beval Athos, terwijl wij heren met ontbijten zullen voortgaan en ons gesprek vervolgen. Hoe ver waren wij gekomen? Ik herinner het mij, zeide D'Artagnan, Gij zeide dat, toen milady mijn hoofd aan de kardinaal had gevraagd, zij de kust van Frankrijk ging verlaten. En weerwaarts begeeft zij zich, vroeg D'Artagnan erbij, die zeer ongerust was over de weg die milady moest volgen. Zij steekt naar Engeland over, antwoordde Athos. En met welk oogmerk? Met het oogmerk Buckingham te vermoorden of te doen vermoorden. Aan D'Artagnan ontglipte een uitroep van verbazing en verontwaardiging. Maar dat is allerschandelijkst, riep hij. O, wat dat betreft, zeide Athos, ik verzoek u te geloven dat ik er mij weinig om bekommer. Thans, nu gij gedaan hebt, Grimaud, moet gij de piek van onze brigadier nemen, een servet eraan vastmaken en haar dan bovenop het bolwerk planten, opdat die oproerige burgers van La Rochelle kunnen zien dat zij met brave en moedige soldaten des konings te doen hebben. Grimaud gehoorzaamde zonder te antwoorden. Een ogenblik daarna woei de vlag boven de hoofden der vier vrienden. Een vreugdekreet met een donderend gejuich gepaard begroette haar verschijning. De helft van het legerkamp stond voor de ingang. Wat, hernam D'Artagnan, gij bekommert u er zo weinig om dat zij Buckingham vermoord of laat vermoorden, terwijl de hertog onze vriend is? De hertog is Engelsman, de hertog strijdt tegen ons, laat zij dus met de hertog doen wat zij wil. Ik geef er even min om als om die ledige fles. En Athos wierp een fles die hij in de hand had en uit welke hij de laatste bloeddroppels in zijn glas had geschonken, een vijftiental passen ver. Wacht een ogenblikje, zei de D'Artagnan. Ik verlaat Buckingham niet op deze wijze. Hij heeft ons zeer fraaie paarden geschonken. En vooral zeer fraaie zadels, zei de Porthos, die op dat ogenblik de franje van de zijne aan zijn mantel had. En daarbij, zei de Aramis, God wil de bekering en niet de dood des zondaars. Amen, zei de Athos, en wij zullen hierop later terugkomen, indien u zulks aangenaam is. Maar wat op dat ogenblik mijn eerste zorg was, en gij dacht aan jou, hiervan ben ik zeker, zult het begrijpen, was van die vrouw een soort van volmacht af te persen, die zij de kardinaal had weten te ontwringen, en waarmede zij ongestraft u en misschien ons uit de weg zou hebben geruimd. Maar dat schepsel is dan de duivel, riep Porthos, zijn bord aan een Aramis aanbiedende, die bezig was een hoen voor te snijden. En die volmacht, vroeg D'Artagnan, is die in haar handen gebleven? Nee, ze is in de mijne overgegaan. Ik zal u niet zeggen, zeer gemakkelijk, dan voorzeker zou ik liegen. Mijn waarde Athos, zeide D'Artagnan, ik kan niet meer tellen hoe dikwijls ik u het leven te danken heb. Het was dus om tot haar terug te keren dat gij ons verliet, vroeg Aramis. Zeker. En hebt gij dat briefje van de kardinaal, vroeg D'Artagnan. Hier is het, antwoordde Athos, en hij haalde het kostbaar papier uit de zak van zijn gewaad. D'Artagnan vouwde het open met een hand, van welke hij niet eens het breven wilde verbergen, en hij las op zijn beurt. Het was op mijn bevel en tot welzijn van de staat dat houder deze deed wat hij heeft gedaan. 3 augustus 1628, Richelieu. Inderdaad, zei de Aramis, dat is een absolutie in de volste zin. Dit papier moet verscheurd worden, zei de D'Artagnan, die zijn doodvonnis meende te lezen. Volstrekt niet, hernam Athos, het moet zorgvuldig worden bewaard, en ik zou dat papier niet geven, al wilde men het met goudstukken bedekken. En, wat zal ze nu gaan doen, vroeg de jongeling. Wel, zei de Athos losweg, ze zal waarschijnlijk de kardinaal schrijven dat een vervloekte musketier, Athos genaamd, haar gewelddadig de volmacht heeft ontweldigd. Ze zal bij die gelegenheid hem tevens aanraden zich zowel van deze als van diens twee vrienden, Porthos en Aramis, te ontdoen. De kardinaal zal zich dan herinneren dat het altijd mannen zijn welke hij op zijn weg ontmoet. En op zekere schone morgen zal hij D'Artagnan in hechtenis laten nemen, en opdat deze zich niet geheel alleen vervelen, zal hij ons in de Bastille toe gezelschap houden. Wel zo, maar het schijnt mij dat uw scherts niet om te lachen is, mijn waarde, zei de Porthos. Ik scherts niet, zei de Athos. Weet gij wel, hernam Porthos, dat het minder kwaad zou zijn die vervloekte milady de hals om te draaien, dan die arme duivels van hun genoten, die nooit een andere misdaad hebben bedreven dan in het Frans de psalmen te zingen, die wij in het Latijn zingen. En wat zegt hij van de abt? Vroeg Athos bedaard. Ik zeg dat ik met Porthos van dezelfde denkwijze ben, antwoordde Aramis. En ik, riep D'Artagnan. Gelukkig dat ze ver af is, want ik beken dat ze mij hier vreselijk zou hinderen, hernam Porthos. Ze hindert mij in Engeland evenveel als in Frankrijk, zeide Athos. Ze hindert mij overal, zeide D'Artagnan. Maar, terwijl ge haar in uw macht had, zeide Porthos, waarom hebt ge haar dan niet verzopen, verworgd, gehangen? Alleen de doden komen niet terug. Meent ge dat, Porthos, antwoordde de musketier met een sombere glimlach, die D'Artagnan alleen begreep. Ik bedenk iets, zeide D'Artagnan. Laat horen, riepen de musketiers. Te wapen, riep Grimaud. De jongelieden stonden haastig op en grepen hun geweren. Nu naderde een kleine krijgsbende van 20 of 25 man, doch het waren nu geen schansgravers, maar soldaten van het garnizoen. Willen we naar het kamp terugkeren, zeide Porthos. Ik geloof dat de partij niet gelijk staat. Onmogelijk, om 3 redenen, antwoordde Athos. Voor eerst hebben wij nog niet gedaan met ontbijten, ten tweede hebben we elkander nog veel belangrijks te zeggen, ten derde moeten er nog 10 minuten verlopen alvorens het uur voorbij is. Welaan, zeide Aramis, maar wij dienen van tevoren een verdedigingsplan te maken. Dat is zeer eenvoudig, zeide Athos. Zodra de vijand onder het bereik van ons schot zal zijn gekomen, geven wij vuur. Wanneer hij blijft voorgaan, geven wij nogmaals vuur, en dat zolang als er nog geladen geweren overblijven. Indien dan hetgeen van de troep overblijft, mocht wel een storm lopen, laten wij de belegeraars tot in de gracht halen, en dan begraven we hun onder een brok van die muur, die slechts door een wonder van evenwicht is staande gebleven. Bravo, riep Porthos. Waarachtig, Athos, gij zijt tot generaal geboren, en de kardinaal, die zich een groot veldheer waant, is niets bij u vergeleken. Mijne heren, zeide Athos, mikt op 2 voorwerpen tegelijk, dat verzoek ik u. Dat elk schot slechts voor 1 man zij. Ik heb de mijne al, zeide D'Artagnan. En ik de mijne. En ik idem, zeide Aramis. Vuur, riep Athos. De 4 geweerschoten vormden slechts 1 losbranding en 4 mannen vielen. Dadelijk hierop werd de trom geroerd en de kleine bende naderde in de stormpas. Toen volgden de geweerschoten elkander onregelmatig op, maar steeds troffen die der vrienden met juistheid het doel. Intussen bleef de vijand, alsof hij met zwakke getal der vrienden gekend had, stormlopend naderen. 3 andere geweerschoten troffen weer 2 mannen, de nadering der ongekwetsten werd daarom niet langzamer. Aan de voet van het bolwerk gekomen was de vijand nog 12 of 15 in getal. Een laatste losbranding begroette hen, maar hield hen niet staande, zij sprongen in de gracht en beproefden de pres te beklimmen. Welaan, vrienden, zeide Athos, maken wij er een einde aan, naar de muur. En de 4 vrienden, door Grimaud bijgestaan, begonnen met te lopen hunner geweren tegen een ontzaggelijk grote brok van de muur te duwen, die zich boog alsof hij door de wind bewogen werd en van deszelfs voetstuk losrakende met een vreselijk geraas in de gracht viel. Daarop hoorde men een hard geschreeuw, een stofwolk rees ten hemel, en alles was gedaan. Zouden we hen van de eerste tot de laatste verplet hebben? Vroeg Athos. Op mijn woord, zeide D'Artagnan, het schijnt wel zo. Nee, zeide Porthos, zie, daar vluchten er 2 of 3, geheel verminkt. En waarlijk, een 4-tal die rampzaligen, met bloed en slijk bedekt, vloden langs de holle weg stadwaarts. Dat was alles wat van de kleine bende overbleef. Athos zag op zijn horloge. Mijn heren, zeide hij, het is nu 1 uur dat we hier zijn. En de weddenschap is gewonnen, maar wij moeten tonen wat spelers wij zijn, en daarboven heeft D'Artagnan ons nog zijn denkbeeld mede te delen. En met zijn gewone koelbloedigheid zetten zich de musketiers voor het overschot van het ontbijt neer. Gij wilt mijn plannen kennen, zeide D'Artagnan, tot zijn 3 vrienden, toen, na de schermutseling, welke voor die kleine bende een zo rampzalige einde had genomen, zij aan het ontbijt hun plaatsen hadden hernomen. Ja, hernam Athos, gij zeide het een denkbeeld te hebben. O ja, ik herinner mij, zeide D'Artagnan. Wel nu, ik ga voor de 2e man naar Engeland, bezoek de hertog van Buckingham en waarschuw hem voor de aanslag tegen zijn leven. Gij zult dat niet doen, D'Artagnan, zeide Athos koel. En waarom niet? Heb ik het niet reeds gedaan? Ja, maar destijds waren wij niet in oorlog. De hertog van Buckingham was toen een bondgenoot en geen vijand. Wat gij wilt doen, zou als verraad worden beschouwd. D'Artagnan gevoelde de gegrondheid die redenering en zweeg. Maar, zei de Porthos, ik geloof dat ik ook een denkbeeld heb. Stilte voor het denkbeeld van de heer Porthos, riep Aramis. Ik vraag verlof aan de heer de Treville onder een of ander voorwendsel dat gij wel zult vinden. Ik ben in het vinden van voorwendsels niet zeer handig. Milady kent mij niet, ik nader haar zonder dat zij voor mij de minste vrees koestert, en wanneer ik haar onder mijn bereik heb, draai ik haar de hals om. Wel, zei de Athos, die voor de jonge musketier zeer veel onderscheiding koesterde, men moet de koningin verwittigen. Inderdaad, dat is waar ook, riepen eenparig Porthos en D'Artagnan. Ik geloof dat wij bijna het middel raken, de koningin verwittigen, en op wat wijze? Staan wij in de minste aanraking met het hof? Kunnen we iemand naar Parijs zenden, zonder dat het in het legerkamp bekend wordt? Van hier naar Parijs is een afstand van 140 mijlen, en voor onze brief te Angers zou wezen, zouden wij reeds in de gevangenis zijn. Wat betreft aan haar en mij is daaruit met zekerheid een brief te doen geworden, zei de Aramis blozende. Hiermede zal ik mij belasten. Ik ken de Tours een zeer behendig persoon. Aramis zweeg, Athos ziende glimlachen. Wel, vindt gij dat middel niet toelmatig, Athos? Vroeg D'Artagnan. Ik verwerp het niet geheel, zeide Athos, maar ik wilde alleen aan Aramis doen opmerken dat hij het legerkamp niet kan verlaten en elk ander dat wij niet zeker is dat 2 uren nadat onze bode zou zijn vertrokken, al de kapucijners, al de gerechtsdienaars, al de zwartmutsen van de kardinaal uw brief van buiten zullen kennen en men u en uw behendige vriend in hechtenis zal nemen. Zonder daarbij te rekenen, zeide Porthos, dat de koningin wel de hertog van Buckingham, maar volstrekt ons, niet zou redden. Mijn heren, zeide D'Artagnan, de tegenwerping van Porthos is zeer juist. Maar luistert eens, wat gebeurt er in de stad? Riep Athos. Men slaat alarm. De 4 vrienden luisterden en het tromgeroffel bereikte werkelijk hun oor. Gij wilt toch niet een geheel regiment weerstand bieden? Vroeg Porthos. Waarom niet? Antwoordde Athos. Ik ben aan de gang en ik zou mij tegen een geheel leger verzetten, indien we slechts de voorzorg hadden genomen een 1000 flessen meer mede te nemen. Op mijn woord, de trom nadert, zeide D'Artagnan. Laat ze naderen, zeide Athos. Een kwartier zijn we hier van de stad verwijderd, en bij gevolg ligt de stad een kwartier van hier. We hebben dus genoegzaam tijd om ons plan te beramen. Eenmaal van hier vertrokken, zullen wij nooit gunstiger plek vinden. En zie, daar komt juist het rechte denkbeeld er weer op. Spreek dan. Veroorloof mij eerst enige onvermijdelijke bevelen aan Grimaud te geven. Athos wenkte zijn knecht te naderen. Grimaud, zeide hij op de dode wijzende die in het bolwerk lagen, gij zult uw heren opnemen en tegen de muur zetten met de hoede op het hoofd en het geweer in de hand. O grote man, riep D'Artagnan, nu begrijp ik u. Gij begrijpt, vroeg Porthos. En gij, Grimaud, hebt gij mij verstaan, vroeg Athos. Grimaud knikte van ja. Dan is het wel, zeide Athos, keren wij tot mijn denkbeeld terug. Ik wilde toch wel eerst begrijpen, zeide Porthos. Dat is niet nodig. Nee, eerst het denkbeeld van Athos, riepen gelijktijdig D'Artagnan en Aramis. Die milady, die vrouw, dat schepsel, die duivelin, heeft, zoals gij mij hebt gezegd, D'Artagnan, een schoonbroeder, nietwaar? Ja, deze ken ik zeer goed, en ik geloof zelfs dat hij zijn schoonzuster ook niet zeer genegen is. Dat kan geen kwaad, zei de Athos, en al verfoeide hij haar, dat zou er niet te slechter om zijn. In dat geval zijn wij naar wens bediend. Maar, hernam Porthos, ik wilde toch wel eens weten wat Grimaud uitvoert. Stil, Porthos, zei de Aramis. Hoe heet die schoonbroeder? Lord de Winter. Waar is hij thans? Op het eerste oorlogsgerucht is hij naar Londen teruggekeerd. Wel nu, zei de Athos, dat is juist de man die ons lijkt. Hij is het die wij moeten waarschuwen. Wij laten hem weten dat zijn schoonzuster op het punt is iemand te vermoorden en wij verzoeken hem haar niet uit het oog te verliezen. Er zal te Londen wel een inrichting zijn, zoals die der Madelonets en der boetvaardige zusters. Daarin laat hij zijn schoonzuster plakken en wij zijn gerust. Ja, zolang tot zij er weer uitkomt, zeide D'Artagnan. Op mijn woord, hernam Athos, gij vergt te veel van mij, D'Artagnan. Ik heb u gegeven wat ik had, en ik verzeker u dat het alles is wat mij overblijft. Het komt mij voor dat zulks het beste is, zei de Aramis. Wij zullen tegelijkertijd de koningin en Lord de Winter verwittigen. Ja, maar door wie zullen wij de brief naar Tours en naar Londen doen bezorgen? Ik ben voor Bazijn verantwoordelijk, zei de Aramis. En ik voor Planchet, zei de D'Artagnan. Inderdaad, zei de Porthos, indien wij het legerkamp niet mogen verlaten, kunnen het onze knechts. Zeker, zei de Aramis, en nog heden schrijven wij de brieven en geven hun reisgeld. Hebt gij dan geld? Hernam Athos. De vier vrienden zagen elkander aan, een wolk verdreef de glans, die een ogenblik tevoren op hun aangezicht blonk. Opgepast, riep D'Artagnan, ik zie in de verte rode en zwarte stippen die zich bewegen. Wat zei dit gij toch van een regiment, Athos? Het is een leger. Het is op mijn eer waar, hernam Athos, daar zijn ze. Ziet eens, die veinzaards, ze naderen met stille trom en trompet. Haha, zijt gij gereed, Grimaud? Grimaud knikte van ja en toonde een twaalftal lijken, die hij in de bevalligste houdingen tegen de muur had geplaatst, enige met het geweer op de schouder, hun geweer aanleggende, en wederom andere met de degen in de hand. Bravo, zei de Athos, dat doet uw vindingrijkheid eer aan. Wat ervan zij, ik wenste toch wel te begrijpen. Vertrekken wij eerst, daarna zult gij begrijpen. Een ogenblikje, mijn heren, een ogenblikje. Geven wij Grimaud de tijd om de tafel af te nemen. Ha, de rode stippen beginnen goed zichtbaar te worden, zei de Aramis. En ik verenig mij met de raad van D'Artagnan. Ik geloof dat er ons maar weinig tijd meer overblijft om het legerkamp te bereiken. Wel nu, zei de Athos, ik ben er volstrekt niet tegen dat we heen gaan. We hebben gewed een uur hier te zullen blijven, en het is nu reeds anderhalf uur. Er valt dus niets op aan te merken. Vertrekken wij dus, heren, vertrekken wij. Grimaud had zich reeds met de mand en het overige tafelgoed vooruitgespoed. De vier vrienden vertrokken achter hem en deden een tiental schreden. Wel, riep Athos, duivels, wat gaan wij doen, heren? Heb jij iets vergeten? Vroeg Aramis. En de vlag, morbleu, men mag geen vlag in de macht des vijands laten, al is die vlag slechts een servet. En Athos snelde in het bolwerk terug, klom op de wal en nam de vlag. Intussen waren de aanvallers tot op een geweerschot het bolwerk genaderd en gaven een geweldig vuur op die man, die als uit vermaak er zich aan ging blootstellen. Maar het was alsof Athos kogelvrij was, de kogels stoorden fluitend rondom hem, doch niet één enkele raakte hem. Athos zwaaide met zijn vlag, de lieden der stad de rug kerende en die van het legerkamp begroetende. Van weerszijde verhief zich een luid geschreeuw, van de ene kant een kreet van woede, van de andere kant een kreet van verwondering. Een tweede losbranding volgde op de eerste, en drie kogels, die het servet doorboorden, maakten er een wezenlijke vlag van. Men hoorde door het ganse legerkamp de kreet van klim af, aanheffen. Athos klom af, en zijn vrienden, die hem met angst wachten, zagen hem met vreugd verschijnen. Kom, Athos, kom, zei de D'Artagnan, maken wij van onze benen gebruik, spoeden wij ons. Thans, nu we alles behalve geld hebben gevonden, zou het dom zijn ons te laten doodschieten. Maar Athos bleef majestueus voortwandelen, en zijn vrienden, ziende dat alle aanmaningen vruchteloos waren, regelden hun schreden naar het zijne. Grimaud en zijn mand waren vooruit, en beide schotvrij. Na een kort ogenblik hoorde men geweerschoten. Wat is dat? Vroeg Porthos. En waarop schieten zij? Ik hoor de kogels niet fluiten, ik zie niemand. Zij schieten op de gesneuvelde, zei de Athos. Maar onze doden zullen niet antwoorden. Nee, en daarom zullen zij een hinderlaag vermoeden en met elkander raadplegen. Ze zullen een parlementair zenden, en wanneer zij de grap zullen hebben bemerkt, zijn wij buiten bereik. Zie daar, waarom het onnodig is ons een pleuris op de hals te halen door overhaasting. Ha, nu begrijp ik, zei de Porthos vol bewondering. Dat is wel gelukkig, hernam Athos, de schouders ophalende. Toen de Fransen nu de vier vrienden bedaard zagen aankomen, hieven zij een luid vreugdegejuich aan. Eindelijk werd er een nieuw geweervuur gehoord, en de kogels pletten zich tegen de keistenen van de weg rondom de vier vrienden en floten akelig langs hun oren. De belegerden hadden zich eindelijk van het bolwerk meester gemaakt. Dat zijn toch zeer onhandige lieden, zei de Athos. Hoeveel hebben wij er doen sneuvelen? 12 tot 15. Hoeveel hebben wij er verplet? 8 of 10. En daarentegen geen schram. Maar ja, wat ligt u toch aan de hand, D'Artagnan? Zij bloed, geloof ik. Het is niets, antwoordde D'Artagnan. Een schamschot? Niet eens. Wat dan? We hebben gezegd dat Athos D'Artagnan als zijn zoon beminde, en hoewel somber en onwrikbaar van aard, was hij vaak voor de jongeling goed als een vader. Een schram, hernam D'Artagnan. Mijn vingers zijn tussen twee stenen beklemd geraakt, tussen die van de muur en die van mijn ring, zodat het wel opengescheurd is. Zie daar de gevolgen van diamanten te dragen, zei de Athos verachtelijk. Maar het is waar ook, riep Porthos, er is inderdaad een diamant. En wat duivel klagen we dan geen geld te hebben, wijl er een diamant is? Wel, inderdaad, zei de Aramis, gij oppert daar waarlijk een goed denkbeeld, Porthos. Zeker, hernam Porthos, trots op het compliment van Aramis, terwijl er een diamant is, verkopen wij hem. Maar, zei de D'Artagnan, die diamant komt van de koningin. Een reden te meer, hernam Athos. Niets billijker dan dat de koningin de hertog van Buckingham haar minnaar redt, niets redelijker dan dat de koningin ons haar vrienden redt. Verkopen wij de diamant. Wat denkt meneer de abt ervan? Ik vraag niet naar de denkwijze van Porthos. Hij heeft ze medegedeeld. Wel, ik denk, zei de Aramis, dat, wij zijn ring niet van een minnares afkomstig en bij gevolg geen liefdepand is, dat er jou hem mag verkopen. Mijn waarde, gij spreekt als de levende theologie. Dus gij besluit? De diamant te verkopen, antwoordde Aramis. Wel nu, verkopen wij de diamant en laat ons er niet meer over spreken. Het geweervuur bleef aanhouden, maar de vrienden waren buiten schot en de lieden van La Rochelle schoten alleen ter voldoening van hun geweten. Op mijn woord, hernam Athos, het was tijd dat Porthos dat denkbeeld kreeg. We zijn het kamp genaderd. Dus, heren, geen enkel woord meer over die zaak. Men slaat ons gade, men komt ons tegemoet en wij zullen in zegepraal worden rondgevoerd. En waarlijk, zoals wij zeiden, het gehele kamp was in opschudding. Meer dan 2000 personen hadden, als bij een toneelvoorstelling het goed afgelopen waagstuk der vier vrienden bewonderd, een snoeverij van welk men verre was het eigenlijke oogmerk te vermoeden. Men hoorde niets anders dan het geroep van leven de gardes, leven de musketiers. De heer Busigny was het eerst genaderd om Athos de hand te drukken en te erkennen dat hij de weddenschap had verloren. De dragonder en de Zwitser hadden zijn voorbeeld gevolgd en de overige krijgsmakkers dat van deze. Het was een oneindige reeks van gelukwensingen, handdrukken en omhelzingen en onuitputtelijk gelach ten koste van de lieden van La Rochelle, kortom, een zo geweldig leven dat de kardinaal in de mening verkeerde dat er een oproer plaats had, zodat hij La Houdinière, kapitein zijner garde, zond ten einde te vernemen wat er gaande was. De zaak werd de afgezondene met de meeste geestvervoering verhaald. Wel, vroeg de kardinaal, La Houdinière ziende. Wel, uw eminentie, het zijn 3 musketiers en een garde die met de heer de Busigny een weddenschap hadden aangegaan om in het bolwerk Saint-Gervais te gaan ontbijten en die gedurende hun ontbijt 2 uren lang de vijanden uit La Rochelle tegengehouden en ik weet niet hoeveel hunnen gedood hebben. Hebt gij naar de namen der 3 musketiers onderzoek gedaan? Ja, uw eminentie. Wie zijn zij? De heren Athos, Porthos en Aramis. Altijd mijn 3 dapperen, mompelde de kardinaal. En de garde? De heer D'Artagnan. Altijd mijn jonge knaap. Het is besloten, die 4 mannen moeten mij behoren. Diezelfde avond sprak de kardinaal de heer de Treville over de heldendaad van die ochtend, welke het onderwerp van al de gesprekken in het legerkamp was. De heer de Treville, die het verhaal van het avontuur uit de monden der uitvoerders zelf had gehoord, deelde het in al zijn bijzonderheden de kardinaal mede, zonder de episode van het servet te vergeten. Het is wel, meneer de Treville, zeide de kardinaal. Bezorg mij dat servet, als het u belieft, ik zal er 3 gouden leliën in doen borduren en het als standaard aan uw compagnie geven. Uw eminentie, zeide de heer de Treville, men zou onbillig jegens de garde zijn, De heer D'Artagnan behoort niet mij, maar de heer des Essarts. Wel nu, neem hem, zeide de kardinaal. Terwijl de vier dappere krijgslieden elkander zo lief hebben, is het billijk dat hij in dezelfde compagnie wordt ingelijfd. Diezelfde avond berichtte de heer de Treville dat goede nieuws aan de drie musketiers en aan D'Artagnan, hen alle vier voor de volgende ochtend aan het ontbijt nodigende. D'Artagnan was zich van blijdschap geen meester meer. Immers men weet dat de droom zijns levens was eenmaal musketier te worden. De drie vrienden waren ook zeer verblijd. Op mijn woord, zeide D'Artagnan tot Athos, ge hebt daar een zeer gelukkige inval gehad, en zoals ge zeidet, hebben wij roem behaald en een allerbelangrijkst gesprek kunnen houden. Dat we thans kunnen hervatten, zonder dat iemand enig kwaad vermoeden op ons zou hebben, want met Gods hulp zullen wij voortaan voor kardinalisten worden gehouden. Diezelfde avond ging D'Artagnan de heer des Essarts begroeten en hem zijn bevordering mededelen. De heer des Essarts, die D'Artagnan zeer genegen was, bood hem zijn goede diensten aan ter tegemoetkoming in de onkosten, welke die verandering van korps naar zich sleepte. D'Artagnan weigerde, maar de gelegenheid gunstig vindende, verzocht hij hem de waarde van de diamant te bepalen, die hij hem ter hand stelde en welke hij te gelden wilde maken. De volgende morgen, te 8 uur, trad de knecht van de heer des Essarts bij D'Artagnan binnen en stelde hem een zak met 7000 franken ter hand. Dat was de som die de diamant der koningin had opgebracht. Einde van hoofdstuk 16.